जा, ए वक्त जरा रुक जा। एक बात है होठों पे कह लूं तो करार आए, एक बोझ तो हट जाए। ए चांद जरा छुप जा, ए वक्त जरा रुक जा। रुख उनका इधर को है, अब क्यों न बहार आए। दुनिया न बदल जाए, ऐ चांद जरा छुप जा। छुप जा, ए चांद जरा छुप जा, आहा हा।